کہ اگر سکون چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی بیوی کو سب سے بڑا سکون سمجھو۔ فیس بک سے سکون نہیں، یہ دنیا کے ٹولز اور اپلیکیشن سے سکون نہیں، غلط کاری کے لیے دو دو گھنٹے کی کال سے سکون نہیں، یہ 10 روپے سے 100 روپے کے پیکج لے کے ایمان پہ زخم کرنے سے سکون نہیں، اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو، تمہیں دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تمہاری بہتری کا ایک اور معیار ہے، تم دنیا جہان کے امیر ہو، تم دنیا جہان کے پڑھے لکھے ہو، دانشور ہو، تم دنیا جہان کے حکمت دان ہو، اگر تم بیوی کے معاملے میں ٹھیک نہیں تو شریعت کے شریعت کی نظر میں تمہارا ٹھیک ہونا کنسیڈر نہیں ہوتا۔ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے معاملے میں بہتر ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنی بیویوں کے معاملے میں بہت بہتر ہوں۔ اسی لیے قرآن نے واضح الفاظ میں یہ حکم دیا، یہ خبر دی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ نے بہت نشانیاں دنیا میں بھیجی ہیں، اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں پہ کھڑا ہے بہت بڑی نشانی ہے، اتنی بڑی زمین اور اتنا پانی جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس پہ سارا نظام رب کا ہے، طرح طرح کی دنیا ہے، رب کی نشانی ہے۔ کس طرح ایک بند انڈے سے، کس طرح ایک ہنستا اور مسکراتا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ اللہ عز و جلال کا بنایا ہوا وہ مرغی کا بچہ نکلاتا ہے، کیسے اور کس طرح پتھروں میں پڑے چیونٹیاں اور کیڑے مکوڑوں کو رب خوراک دیتا ہے، کیسے یہی پتے اگر بکری کھاتی ہے تو دیکھیں اس کا فضلہ کیسا، یہی پتے شہتوت کے اگر چند کیڑے کھا لے تو وہ ریشم نکالتے ہیں، یہی پتے اگر وہ ہرن کھا لے تو کستوری نکالتی ہے، یہ کیسی کیسی نشانیاں ہیں رب تعالی نے رکھی، لیکن ان نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کی ہے، جس نے تمہارے لیے شادی نکاح کے ذریعے بیوی کا بندوبست کیا اور اس گھر کو، اس خاندان کو، اس معاشرے کو، جس جگہ بھی کو رہ رہا ہے اس کو پرسکون بنانے کا ایک موقع فراہم کیا۔